avevo inizi der Gnaf me Zata ja pusta l'anima Ostavih me majki Tatkovci Ženi so maški Dečinja Lele vojnata Mamo vojnata Vojnata tri godišnata Mamo vojnata Vojnata tri godišnata Marike dilbe Marike Tebe mi te žalna ostava Tebe mi te žalna Ostava Žalna od osu Meseci Lele vojnata Mamo vojnata Vojnata tri Mamo vojnata, vojnata tri godišnata. Marike dilbe, Marike Ako ti je maška rožbata Ako ti je maška rožbata Na moj to ime da Vojnata je silna, užasna. Može ta moja zna zagina. Lele vojuva, mamo Vojuva neke se vrata, mamo vojuva.